بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اذا جاء نصر الله والفتح. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو. انه كان توابا. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.